أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة. طواف diye Kabe-i Mazum'un etrafındaki dönmemize diyorlar. Bu dönüş mislü sala. Tıpkı bir namaz gibi. Namazımızın bir erkanı var ya, bu erkan bu tavaf ile de hasıl görerek. İlla enneküm tetekellemûne fih. Yalnız bu namaz, kıldığımız namazda konuşmamıza izin yoktur. Konuşamayız. Fakat bu tavaf içerisinde konuşmamıza izin verilmiş, müsaade edilmiş. Femen tekelleme fih felâ yetekellem illâ vehâ. Konuşan ancak hayır konuşur. Sübhanallah der, elhamdülillah der. Yanındakine bir hayır tavsiye eder. Alttaki hadiste yine kez onun gibi. Tavafu bil beyt. Salatun velakinnallah ahalle fiil mantık. Femen nataka felâ yantık illâ bi hayrın. Konuşanlar ancak hayırla konuşsunlar der. Et-tabib Allah. Ve leallike terfku bi eşyain yuhraku biha gayrke. Yuhraku biha gayrke. Tabip, doktorun ismi. Burada diyor tabip Allah. Tabip doğrudan doğruya Allah-u Teala'dır. Esma-i Hüsna'nın içerisinde tabip ismi yoktur. Tabip ismi olmadığı için buradaki tabiplik mecazendir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabibin ilacındaki tesirin husulü Allah-u Teala'nın iznine bağlıdır. Tabibin verdiği reçetesindeki ilacın tesiri Allah-u Teala'nın iznine mütefakkıftır. Kimisi için fayda verir, kimisi için de fayda vermez. Eğer bu mutlaka fayda olsaydı, herkese fayda vermesi lazımdı. Halbuki bakıyorsunuz buna veriyor, buna da vermiyor. Demek ki izni ilahi kime tealluk ediyorsa o şifa buluyor. Kime tealluk etmiyorsa o da şifa bulamıyor. At-tiyaratu şirkün, at-tiyaratu şirkün, at-tiyaratu şirkün. Tiyara değerken meş'um, şahane beklemek. Tavşan geçti bu yoldan, iyi değil artık, buradan geçmeyelim. Şöyle bir şey gördük, bu iyi alamet değil, kuş öttü, iyi alamet değil, yapmayalım denir. Bunlar hani şirk diyerekten Allah ikidir diyor, Allah üçtür diyor, İsa Allah'ın oğludur diyor, Meryem Allah'ın hanımıdır. Bu nasıl şirkse, bu nasıl şirkse açık şirk o. Bu da böyle inanmak, tesir Allah'ındır çünkü. Ne tavşanın kabahati var, ne kuşun kabahati var, ne o kedinin köpeğin kabahati var, hiçbir şeyin kabahati yok. Tesiri mahlukta görmek, tesiri Halik'te değil de mahlukta görüyorsun, bu şirk oluyor. Nasıl o gavur Allah ikidir, üçtür diye müşrik olduysa, bu sefer biz de kendimiz böyle haddimizi bilmeyerek yaptığımız bu hareketlerden dolayı müşriklik yapmış oluyoruz. Burada diyor ki, يَكُونُ سَبَبًا مُؤَسِرًا فَمَنْ اِتَكَدَ اَنَّ غَيْرَ اللّٰهِ يَنْفَوُ اَوْ يَدُرْ. Allah'tan gayrısının fayda verdiğine veya zarar verdiğine inanıyorsa o insan, müşriktir o adam. Allah'tan gayrı hiç kimse ne fayda verebilir ne de zarar verebilir. Bütün fayda ve zarar Allah'tandır. Eğer Allah-u Teala senin zararına murad ediyor da onu sebep kılmıştır ama yine o Allah'tan gelmiştir yani. Bu sebep olmuştur. Mutlaka onun kendisi değildir mesir olarak. Şimdi bugün okuduğum bir derste zikrullah, Allah-u Teala'nın ismini anlayanı bütün zehirleri iptal ederdir. Bütün zehirleri iptal eder diyor. Zehir iptal olur mu? Zehir zehirdir değil mi ya? İnsan içinde ölür. Fakat bunların iptal olunduğunu birçok vakalarla ispat edilmiştir. En güzeli Humus şehrinin muhasarası esnasında Bir türlü kaleyi zapt edemiyorlar. İçeridekiler de bıkmış, çare arıyorlar. Diyorlar ki biz bir mucize, bize bir mucize gösterirseniz biz teslim alacağız size kaleyi, teslim edeceğiz, başka türlü etmeyiz. Nedir diyorlar? Bizim bir zehrimiz var, ondan bir parçayı yutarsanız size de zarar etmez ki siz diyorsunuz ki her şey Allah'tandır. Biz de bunu görürsek kaleyi teslim ederiz diyorlar. Hazreti Halid ibn Velid kumandan oradan getirin diyor. Bismillahillezî lâ yedûzû mu'atin şeyin fil ardı ve lâ fissemâ yâ hayyû yâ gayyûm diyerekten belki daha ilavesi var bilmem. İçi veriyor. Bakıyorlar ha şimdi ölecek, ha şimdi ölecek. Ne ölen var ne giden var. Hepsi iman dedi müşerif oluyorlar. Kaleyi de teslim ediyorlar. Yani şimdi haddi zatında ateş yakıcı olsaydı İbrahim Aleyhisselam da yakardı. Bıçak haddi zatında kesici bir şey olsa İsmail Aleyhisselam da kesmesi lazımdı. Suyun haddi zatında boğucu olması lazım gelirse Musa Aleyhisselam da efradiyle beraber boğması lazımdı. Ne Musa Aleyhisselam'a zarar oldu, ne İbrahim Aleyhisselam'a zarar oldu, ne de İsmail Aleyhisselam'a zarar oldu. Emsali pek yok. Demek ki kudret sırf Allah-u Teala'dır. Ama bizde tesiri olmuyorsa kabahat bizimdir. Kabahat bizimdir. Çünkü o Allah'ı o istenilen şekilde diyemiyor. Bu tetkiyi nefis diyor o yukarıda. İman iki kısım. Birisi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Birisi de iç ve dış temizliği. İç ve dış temizliği. Dışımızı yıkaması kolay. Hamama gideriz bir kalıp sabunla beraber tertemiz olur gider. Fakat için temizliği çok zor. İçin haset varsa hasetliği bırakmak ne bela. Hırsı bırakmak ne büyük dert. Kibri bırakmak ne büyük dert. Kibri bıraksaydı şeytan bırakırdı. Bırakılacak dert değil ki. İnsan kendini beğenir, gururlanır, dur işte bir parça bilgisi oldu, bir parça parası oldu muydu, yanına sokulmaz. Onun için bizde dış temizliği var ama iç temizliğimiz olmadığı için tevhidimiz layıkı vecihle ağzımızdan çıkamıyor, çıkamadığı için de tesirini yapamıyor. Yoksa içimiz de temiz olsa biz de Allah dediğimiz vakitte yer, yük oynar yerinde. Ez-zulmü selâsetün. Zulüm üçtür. Fe-zulmün lâ yetrükühüllâh. Fe-zulmün yâgfiru ve zulmün lâ yâgfiru. Birisi Allah'ın bırakmadığı bir zulüm. Birisi mağfiretli bir zulüm. Birisi de mağfiret olmayan bir zulüm. Fe-emmez-zulmüllezî lâ yûfer. Mağfiret olmayan zulüm fe-şirkü. Şirki Allah affetmiyor. Şirki Allah affetmiyor. Ta tövbe etmedikçe. Bundan dönmedikçe. İkincisi ve emme zulmüllezi yâfirullah fe zulmül abd bîmâ beynehu ve beyne rabbi. Allah ile kulun arasında olan günahlardan terettüp eden zulümdür ki Allah-u Teala isterse bunları affeder. Ve enne zulmüllezi la yutrak la yetrükü yegussullahu ba'dun min ba'd. Hakların yevmi kıyamette verilmesi. Hiçbir hak sahibi diğerinden hakkını almadıkça kıyamette kurtuluş yok. Bu haklardan birisi de bizim ömrümüzün hakkıdır. Ömrümüzün nefes bir ömürdür. Bir an. Boyuna akıp gidiyor işte her nefes. Bu ömür boşa gittiği için en büyük mesuliyeti buradan tutulacak. Buradan çok tehlikedeyiz. Allah-u Teala bu nefesi bize vermiş, hiçbir surette zayi etmemek, boşa kaçırmamak için. Biz bunu boşu boşuna böyle zayi ettiğimizden dolayı kendimizin yarın nasıl kurtaracağımızı bilemem artık. Hala da öğreneceğimiz yok. Bu o kadar bir kıymetli cevherdir ki mesela insanın milyarı olur ya, 1 milyon lirası olur, altını olur, batar. Fakat kazanılması mümkün. Fakat kaçan bir nefesin iadesi mümkün değilmiş. Bu kaçtı mı kaçıyor. Bunu boşa kaçırmak kadar büyük gaflet ve büyük cahillik olmaz. En büyük cahillik bunu boşa kaçırmaktır. Ne zikrullah var, ne ibadet taat var, ne de hakka yarar bir iş var. Boşu boşuna zayi edip bu nefesleri tükettiğimizden dolayı bunun hakkını nasıl öderiz bilmem. Bak şimdi bunu dinle. El afiyetü aşartü eczai. Afiyet dedikleri bir şey var. Sıhhat, afiyet diyoruz, hep birbirimizden istiyoruz. Bu afiyet 10 parçadır. 10 bölüktür yani. Tis'atün minha tis'ant. Bunun 9'u sükutun içerisindedir. Afiyetin 9'u sükutun içerisindedir. Sükut ettiğin kadar afiyettesin. Vel aşırı, bak şimdi bu çok mühim. Vel aşırı, 10'uncusu da el itizal aninnas. İnsanlardan uzak kalmak. Çünkü insanlar birbirlerini şivşirtiyorlar, kandırıyorlar, kötülüklere, haramlara sürüklüyorlar. Bunların içerisinde bulunduğun müddetçe bunlardan kurtulmanın imkanını bulamazsın. O zaman muhakkak uzak edip kenara çekilmek de bulursun selameti. Selamet, afiyet bunun içerisindedir buyurulmuş. Bütün illetlerden, belalardan, her kötülüklerden, mihnetlerden kurtulma sükutun içerisindedir. İlla an hayır. Hayır biliyorsan ne ala. Söyler. Hayır bir şeyin yoksa söyleyecek ki ya Allah Teala'nın kelamındandır yahut Resulullah'ın kelamındandır. Başka kelamlara itibar yok. Yine buyuruyor. El afiye aşaratü eczai. Yine afiyet 10 parçadır. Tis'atun fi talebil ma'işe. Halal tarafından kazanmaktadır afiyetin 9'u. Afiyetin 9'u halal tarafından kazançtadır. Ve bir tanesi de fi sairil eşya. Diğer eşya nelerse bunların içerisindedir. Onun için halal kazanabilmek büyük nimettir. Yalan konuşmadan, hile ve hıyanetlik yapmadan nefakayın tedariki afiyetten mahsustur. Büyük bir devlettir. Ne mutlu o kimselere. El alimi vel müteallimi şerikani fil hayr. Okutanla okuyan. Alim diyor okutana. Müteallim öğrenmek isteyene. Bunlar şerikani fil hayr. Sevapta ortaktırlar. Yani okutan çok alsın da dinleyen, okumayan, öğrenen azalsın. Yok. Okutan ne alıyorsa dinleyen de, öğrenmek isteyen de aynı sevap oluyor. Şerikani fil hayr. Bak şimdi ama. Vesairu nas la hayra fihim. Bunu ezberleyebilir misiniz? İnsanlar iki şeyden bereketlidir. Ya alimdir, öğrenmiştir veya öğrenmeye gayret edendir. Bu ikisinin dışında kalan insanlarda hayır yoktur. Bunu söyleyen dünyada başka bir yer var mı? Bir kitap var mıdır mı? Hiç kimse bunu değmemiş. Ya işte bugün bile radyolarda söylüyorlar ki insanların %50'sinden aşağısı okumak bilmez, yarısından çoğu okumak bilmez. Yani yarı yarıya okuyup bilen bilmeyen diyerekten bir şeyden bahsederler. Ha, bugün demek ki insanlar iki kısımdır. Ya okumuştur ya okuyucudur. Okumuştan okuyucudan manasında hayır yok. Bundan la hayra fi sairin nas. Ve sairin nas la hayra fi. Bu da ikisi de bir manasıdır. Sair insanlarda hayır yoktur demek insanlar mutlaka öğrenme ve öğretme sınıflarının ikisinden birisinin içine girmek mecburiyetindedir. 90 da olsan, 100 de olsan. Burada tabi alim ile müteallim denince am olarak bütün ilimler değil, bütün ilimleri insanların bir anda kaplamasına imkan yoktur. Herkesin sınıf sınıf bilgileri vardır. Herkes kendi sınıfının bilgisine aittir. Fakat buradaki ilimde murat alim ile müteallim din ilmidir. İlmi şer'idir. Allah ilmidir. Allah'ı bilme ilmidir. Allah'ı bilebildin mi? Alimsin. Öğretebildin mi? Ne âlâ. Öğrenebilirsen, öğretebilirsen işte bu sevaplara ortak olabilirsin. Diğer ilimler, onlara da ihtiyacımız vardır ama şey nispetinde. İhtiyaç. Onlar dünyaya aittir. Onları öğrendiğin müddetçe dünyada rahat edersin. Ama ahirete hiç faydası yok. Halbuki bu bizim muradılan ilim dünyada da faydası olacak, ahirette de faydası olacak. Sen öyle bir ilim öğren ki dünyada da sana fayda etsin, ahirette de sana fayda etsin. Bunun için el-alimü eminullahi fil art. Buraya dikkat edin. El-alim, alim olan bir insan, eminullahi fil art. Yeryüzünde Allah'ın emin kıldığı bir insandır. Emin kıldığı, emniyet sahibi. Allah-u Teala ona bir ilim vermiştir. Alim bu ilmi aldığından dolayı alimdir. Alim olunca min veçin ibadetin. İlim bir vecihle ibadettir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak nasıl bir ibadetse ilim de aynı ibadettir. Bir veçin, min veçin hilafetün anillah. Bir cihetten de Allah-u Teala'nın halifesidir. Allah-u Teala'nın halifesi alimlerdir. Bu bizim halife diye ad taktığımız hükümdarlar, padişahlar, bunlar kendilerinin takındıkları adlardır. Asıl hakikatte alim, ilim sahipleridir. Hiye ecellü hilafet. Bu hilafet en büyük, en muteber bir hilafet. Öteki halifeleri kovarlar. İşte kovulduğu gibi. Ama bunu kimse kovamaz. Bunun içerisinde o hilafet. Kad feteha ala kalbihil alimin ilme. Allah Teala o alimin kalbine ilmi akıtıyor. İlmini akıttıktan dolayı o da başkalarına faydalı olabiliyor. İlim bir ışık, bir güneş, bir ay nasıl etrafındaki insanları aydınlatıyorsa ilim de etrafındaki insanları böylece tenvir ettiğinden dolayı Allah Teala'nın halifesi oluyor hakikat halde. Çünkü ilim Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından, ilim Cenab-ı Hakk'ın has sıfatlarından bir sıfat. Bu sıfatını bu kuluna veriyor. Bu kuluna verdiği için bu kulu da Allah Teala'nın halifesi oluyor. El alimi bi gayri ilmin. Alim öğrenmiş. Çok güzel. Güzel konuşuyor, güzel söylüyor. İyi şeyler söylüyor. Ama bi gayri amel. Ameli yok. Bilgisi çok. Ameli yok. Kel misbah mum gibidir. Yuhriku nefsehu ve yudu'yu linnâ. Kendisi yanar, etrafındakiler faydalanır ama kendisi de yanar biter. Sen öyle olma. İlmiyle amel etmeyen adamın misali, mum gelir, yanar yanar, etrafındakiler o ışıktan faydalanırlar. Fakat o da kendisi yanar biter gider. Dünyada da yanar, ahirette de yanar. Onun için ne güzel. El alimu vel ilmu vel amelu fil cennet. İlim, alim, alimin kendisi yani, bunun kazandığı ilim, bir de yaptığı amel, üç şey. Fil cenneti, üçü de cennet. Fîzâ lem yu'mel, lem ye'melil alim. Alim, ilmiyle amel ediyor. Bimâ yâlim. Kânel ilmü vel amelü fil cennet. İlimle ameli cennete koyarlar. Vel alim finnâr. Alimin kendisi açıkta kalır, cehenneme düşer. Bu halifetullah olmak şerefine haiz olan kimsenin ilmiyle amel etmemesi dolayısıyla netice itibariyle de cehenneme kadar sürüklenmesine sebep oluyor. Allah muhafaza. Onun için Süfyan-ı Sevdi Hazretleri çok mütteki bir zat-ı ki İmam-ı Azam'ın cesidir. Devrinin insanlarındandır. Fakat mezhebi yaşamamıştır. Bu zat diyor ki biz alimiz. Ben alimim. Ne zaman amil cübmal a'lem ve alliminnâs insanlara öğrettiğim şeyle amel ettiğim müddetçe insanlara öğrettiğim şeyle amel ettiğim müddetçe ben alim. Ve izâ lem e'mel ne zaman ki amel etmiyorum öğrettiklerimle feleyse fit dünya eşlemin. O zaman dünyada benden daha cahil kimse bulunmaz. Alimim ilmimi başkalarına öğrettiğim ilimleri amel ettiğim müddetçe alimim. Ne zaman ki ilmimle amel etmiyorsam, o zaman dünyanın en cahili benim. En cahili. Bunun içindir ki, şimdi burada laf gelmişse, iman, imanın içerisine bakayım. İman, bilgi, Allah'a bilme nispetindir. İnsanların Allah'ı bilme nispetindeki kuvvetleri neyse, ilimleri de o kadardır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanın saatlerindeki insanlar da, ne mektep vardı, ne medrese vardı, ne böyle üniversiteler vardı, ne bir şeyler vardı. Herkes Resulullah'tan dinliyor. Bunun ne kadar zapt edebildiyse onunla amel ediyor. Ve bu surette bugün en büyük evliya, en büyük evliya onların ayağının tozu olamıyor. Bakın size, bugün en büyük evliya çok biliyor, çok eserleri var, çok okumuş. Fakat bu sahabe-i kiramın ayağına erişemiyor. Aradaki fark edin. Sebebi. Şimdi o zaman ashab-ı kiram, tabii fetihler başladı. Yayıldılar dünyaya. Az bir zümre ama dünyaya yayıldılar. Gerek buraları, gerek buradan sonra Kafkas, Buhara, Türkistan, Çin'i Türkistan, Buhara'sı, Pakistan'ı, Hindistan'ı, Endonezya'sı, Filipinleri. Buralara ordular gidip de, donanmalar gidip de mi fethetti buralarda? Buralara o zamanki ashab-ı kiramdan veya tabi'in devirlerindeki Müslümanlardan ticaret maksadıyla gidiyorlardı oralara. Bu gittikleri vakitte onların hali, halleri, ilimleri hal olmuş kendilerine. İlimleri kendilerine hal olduğu için gittikleri yerde halleriyle, söz söylerseler de halleriyle etraflarına irşad ediyorlardı. Bakıyordu herkes, imreniyordu onların hallerine. Hallerine imreniyordu. Siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Hangi dine mensupsunuz? Hemen kabul ediyorlar. Aşık oluyorlar o dine. Dinin içerisine giriyorlar. Bugün işte bu uzak ülkelerde milyonlarca insanlar Müslüman olarak yetişmişler. De, dikkat et. Şu İstanbul kaç yüz seneden beri bizde? İşte 500 seneyi devresini yaptık. 5-10 senede oluyor belki. 510 seneden beri burada kaç tane gavur vardı acaba? Bu gavurların kaç tanesini Müslüman yaptık? Bugün karşımızda hepsi. Hepsi karşımızda. İlim bol, istediğin kadar. Edebiyat, belagat, fesahat ne kadar istersen. Kürsüye çıktılar mı hepsi bizi ağlatıyorlar. Ama tesir yok. Neden? Amel yok. Amel olmadığı için ilmimizde tesiri olmuyor karşımızdakilerine. Karşımızdakilerin tesiri olmayınca gavurlar bu sefer bize galip. Onların adet ananeleri bize geçmiş durumda. Onların adet ananeleri bize geçmiş durumda. Biz onlara geçireceğimize onların adet ananeleri bize geçmiş durumda. Hatta mezarlıklarımıza varıncaya kadar. Dünkü mezarlıklarımızla bugünkü mezarlıklarımıza iyi bakınız. Bugünkü mezarlıklarımız hep taşlarla efendim güzel güzel yapılmış. Yüz binlerce, on binlerce liraya harcanmış. Niçin? Meşatlıklarda da öyle de. Onlarınkına inilerek biz de öyle yapıyoruz şimdi. Envar çeşit hallerimiz. Bu neden ileri gidiyor? Bilgimiz yok işte bugün. Herkese okuduruz. Fakat faydası yok. Onun için ilim, amel cennette, ilmin sahipleri cehennemde mesela. Amelleri olmadığından dolayı. Herkes dünyayı nasıl ele geçireceğim diye ilmin sahibi olan insanlar, dünyayı ele nasıl geçireceğim diye ilmini öğreniyor. Allah için öğrense böyle olmaz mı? Olamazdık elbette. Onun için diyor ki, El-alim ize erâdi bi ilmihi veçhellâh. Herhangi bir alim eğer ilminden dolayı Allah-u Teala'nın rızasını murad ediyorsa, Allah lem ye'huz veçhellâh. Hâbehu külli şey. Her şey ondan korkar. Her şey ondan korkar. Her şey ondan korkar. Hatta yılanı çıyanı da korkar. Hatta aslanı katlanı da korkar. Yani nasıl olur öyle şey? İşte git Kars'a. Burada Hasan ile Harkani Hazretleri var. Aslanı kulağından tuttu. Nasıl kullanıyormuş? Emsali çok da. Bu orada bizim memlekette de bunun için. Büyüklerin ayağını sokmuş akrep, derhal kendisi gebermiş. Kendisi geberiyor akrep. Karşısındakine zehirini veriyor, karşısındakine ısırılanın ölmesi lazım gelirken kendisi ölüyor. Niçin? Allah buyurur. Alimde, alim ise Allah rızası için ilmini öğrenirse her şeyin ondan korkması lazım. Her şey ondan çekinecek. Ha bakmış. وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُكْسِرَ الْكُنُوزِ. Eğer paraları biriktirmek için, onları çoğaltmak için öğrendiyse ilmi, ha be min külli şeyin. Her şeyden korkar. Her şeyden korkar. Gölgesinden de korkar. Gölgesinden de korkar. Şimdi onu izah ediyor ki, el alimi aliman. Alim iki kısımdır. Alimin talebe bi ilmihi Allah. İlmiyle yalnız Allah'ın rızasını murad ediyor. Ben şu öğreneyim, başkalarını da öğreteyim. Fakat Allah-u Teala'nın rızasının kazanması nasıl mümkün? Onun için ilim lazımdır. İlimsiz Allah yolu kazanılmaz. Onun için ilmi kazanıyor. Lem ye'huz aleyhi tama. Öğrenmiş, öğretmek de istiyor başkalarına. Fakat öğretirken sen bana şu kadar para verirsen ben sana bunu öğretirim demiyor. Şimdi mesela çocuğunuz hangi dersten geri kaldıysa bu dersi öğretmek için bir hoca bulduğunuz vakitte diyor ki saati şu kadar verir. Şu kadar para verirsen saatinde senin çocuğunu okuturum ben de. Ama o dünya işi başka. Ahiret işinde de böyle bir şey olursa لَمْ يَمْنُدِّيْخُزْ عَلَيْهِ تَمَامْ وَلَمْ يَشْتَرِ سَمَنًا سَمَنًا. Hiçbir şeye dininin esasını satmıyor, vermiyor. وَعَالِمٍ طَلَبَيْهِ اِلْمِ الدُّنْيَا. Öteki de ondan dünyayı talep ediyor. Dünya manfaatlarını. اَشْتَرَى بِهِ سَمَنًا. Ehemmiyetli şeyleri de işte veriyor dünya mutlaka. Dünya vatanı اَشْتَرَى بِهِ سَمَنًا dedi, para dedi. Milyarlar olsa yine azdır yani. Milyarları verseler yine azdır. Bilimin karşılığı olmaz. Ve ahaz aleyhi tamam. Bir şey alıyor. Bekhile bihi ala ibadillah. Ve Allah Teala'nın kullarına bekhillik yapıyor, ilmi öğretiyor. Yulcimuhullahu yevmel kıyame bilicami minna. Yarın yevmel kıyamette bu bilgisini insanlara duyurmadığından dolayı ağzına ateşten yem vuracak. Ateşten yem. Fünadi aleyhi melekü minel belâke. O burada bir melek duyuracak, nida edecek ki Ela inne hâzâ fülân übnü fülân. Şu filan adam. Âtâhullâh fî dâr dünyâ ilmen feşterâ bihî semenâ. Allah-u Teala dünyada buna ilim verdi. Bu ilmini halka bedavadan vermedi. Manfaat yetkisi karşılığında. Feşterâ bihî. Ve ahad aleyhi tamam. Fela yezâr yunâli aleyhi hattâ yefruve minen nâz zümme yasnâullâh bihî mâh. Ta bu kıyametin hesapları bitinceye kadar devam edecek. Ondan sonra Allah-u Teala ne isterse onu yapacak. Allah günahını, kusurlarımızı affetsin. Tevfikat, samadaniyesine masal eylesin. İlmi Allah rızası için öğrenip Allah rızası için de öğretici kullarından eylesin bizleri. Ve ilmiyle amel eden, ilmiyle amel etmek için mutlaka bilmek lazım değil. Okumak, yazmak bilmek lazım değil. Eshab-ı kiram okumak, yazmak bilmedikleri halde en büyük alimler dedi. Sebebi duyduklarını duyduklarıyla amel ettiklerinden dolayıdır. Bir insan biliyor ki zina haramdır, bitti. Faiz haramdır, bitti. İçki haramdır, bitti. Kumar haramdır, bitti. Başkasının ailesine bakmak haramdır, bitti. Ne var, neler varsa bunların hepsini bilmeyen bir Müslüman yoktur. Bu bakmıyor. Anadan duymuştur, babadan duymuştur, komşudan duymuştur, hocadan duymuştur, duymuştur, duymuştur. Bitti. Bunun ben mutlaka yerini göreyim de efendim müfessirlerin de tefsirlerine bakalım da neler diyorlar? Öyle iş yok. Haram haram. Halal halaldır. Halalı kimse haram yapmaz. Haramı da kimse halal yapamaz. Kim yaparsa dinden çıkmış olur. Allah kusurlarımızı affetsin de dinimize hürmetkar, sadık ve ilimlerimizle amel eden bahtiyar kullarının zümresine ilhak eylesin. İlimlerimizle etrafımızdaki insanlara tesir eder olsun. Tesir etmemenin sebebini de işte pek güzel anladık ki Ashab-ı kiramın haliyle bizim halimiz. Meydanda. Onlardaki bilgi, bizdeki bilgi ne arar onlarda bugün? Onlarda bugünkü bilginin %1'i yoktu belki. Bugün ama dünyayı biliyoruz, faydası. Hala da yine kafamızda daha şu bilgiyi de öğrenelim, bu bilgiyi. Öğrenelim, her bilgiyi öğrenelim, bütün bilgileri de bilelim. Ne olacak faydası olmadıktan sonra? Allah affetsin, tevfikat, samadaniyesine atılsın. İlimleri ilmimizle amel eden bahtiyar kullarımızın zümresine cümlemizi ilhak buyur. El-Fatiha. Allah'ın Rabbil Alevil Alel-Ehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semî'ul alim. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق والنجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم بإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة وفي القبر مونسة وفي القيامة شفيعة فعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. Ya Rabbi, bu okuduklarımız hatimlerden hasıl olan izin ve sıbatı. Tabii ki de Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ve bir cümle Peygamberan-ı Zamazatının evlad, ezvad, ashab, etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih-i izam-ı zıfıklarla beraber. Memleketimizin meda iftihar, Halid, Zeyd-i Bâyub el Ensar-ı Zuhu'yla bil-umum ashab-ı güzin Rıdvanullahi Teala aleyhi ve sellem. Salatın maziyen de ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bilüm ashab-ı hayratın da ruhlarla. Bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarla beraber. Camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına ayrıca hediyeledik Mevla vaatı. Cümlesi ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnu, makamlarını âli, derecelerini yüksekleyip, seyyiatlarına da hasenatı tebliğ edeyim. Bizler de ki onlar gibi bu darı dünyadan ahirete göç vakti gelince cümlemizi azaldı. Asan ölüm kamil bir iman ile. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i Tayyip-i Münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp gözümeyi Mevla cümle ümmeti Muhammed'e ve zirrede nasip ve eser eyle. Allahümme cealne minet tevvabin ve cealne minel mutatahirin ve cealne min ibadikes salihin ve cealne minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahtun. Allahümme ehdina min indik ve efit aleyna min fadlik ve esbi aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min barakatik. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ووسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.